อรุณสวัสดิ์ค่ะท่านผู้ฟังคะสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์สำนักนายกรัฐมนตรีก็เปิดสถานีในเช้าวันนี้ซึ่งเป็นเช้าวันเสาร์ที่27สิงหาคมปีพุทธศักราช2559เป็นวันแรม9ค่ำเดือน9ปีวอกด้วยรายการธรรมรับอรุณในช่วงของธรรมสักษาเหมือนเช่นเคยนะคะสำหรับในเช้าวันนี้ดิฉันก็จะขอนำท่านผู้ฟังมากราบนมัสการพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนซึ่งท่านก็เป็นพระอาจารย์ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติธรรมของทางวัดป่าดอนหายโศกซึ่งก็ตั้งอยู่ที่ตำบลดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีเหมือนเช่นเคยนะคะท่านเมตตาที่จะรับนิมนต์จากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยมาเป็นองค์ปาฐกประจำรายการธรรมรับอรุณทุกๆเช้าหลังจากที่สถานีเปิดเรียบร้อยแล้วก็จะได้รับฟังพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนท่านมาเทศมาพูดคุยในรายการธรรมรับอรุณเป็นประจำค่ะซึ่งพบกันในเช้าวันนี้เป็นช่วงของธรรมสักษานะคะก็จะขอนำท่านผู้ฟังมากราบนมัสการพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนซึ่งขณะนี้ท่านก็นั่งอยู่ที่วัดป่าดอนไหโศกอยู่ที่จังหวัดอุดรธานีส่วนตัวท่านเองก็อยู่ที่กรุงเทพมหานครแต่ว่าก็จะสนทนาธรรมด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่ทำให้เราสามารถนำธรรมะดีๆมาให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังกันเป็นประจำนะคะกราบนมัสการเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ เจริญพร สาธุเจ้าค่ะเช้าวันเสาร์สุดท้ายของเดือนสิงหาคมนะเจ้าค่ะก็คงจะได้ตอบปัญหาของท่านผู้ฟังที่เขียนถามเข้ามาทั้งในเว็บไซต์แล้วก็ทางจดหมายในรายการของเรานะเจ้าค่ะขออนุญาตเริ่มด้วยคุณมุนีเจ้าค่ะคุณมุนีเขียนถามมาดังนี้นะเจ้าค่ะคำถามสั้นๆเจ้าค่ะพระอาจารย์ถามว่าการทำบุญเราจำเป็นต้องเลือกวัดหรือไม่เจ้าคะพระอาจารย์เจ้าคะ อันนี้ไม่ใช่เป็นครั้งแรกที่มีคำถามประเภทนี้ถูกถามขึ้นมานะคุณใจ เจ้าค่ะ แต่คำถามแบบนี้มีคนเขาถามมาตั้งแต่สมัยพุทธกาลแล้วนำพระพุทธเจ้าเนี่ยเลือกที่จะตอบคำถามนี้โดยยกอุปมาประใหม่และได้ตอบกับพระเจ้าประเสนที่โกศลแต่พระเจ้าประเสนที่โกศลก็ถามประมาณนี้แต่พระพุทธเจ้าถามกลับอย่างนี้ถามว่าถ้าสมมติว่ามีการสงครามจะกำลังจะเกิดขึ้นหรือมีการยุทธกำลังจะเกิดขึ้นเนี่ยแล้วมีคนมาสมัครเป็นทหารคนที่สมัครมาเป็นทหารไม่ว่าจะอยู่ในวรรณะไหนก็แล้วแต่ใช่ไหม เจ้าค่ะ กษัตริย์พราหมณ์แพทย์หรือสูตรก็ตามเนี่ยแต่ถ้าบอกว่าเป็นคนที่แบบอ่อนแอไม่เคยฝึกการยุทธขี้คลาดแล้วก็ไม่สู้คนเนี่ยเปรียบเทียบกับอีกคนหนึ่งในที่มีความเข้มแข็งมีการฝึกในการยิงธนูมีฝีมือในการรบมีความมหาหาญกล้าหาญเนี่ยพระพุทธเจ้าถามพระเจ้าประเสนนิโกศลแต่ถามว่าพระองค์เนี่ยจะบำรุงคนไหนจะเลือกคนไหนในการที่จะเอามาเป็นทหารในการยุทธในการสงครามที่กำลังจะเกิดขึ้น เจ้าค่ะ คุณตื่นใจว่าพระเจ้าประเสนนิโกศลจะตอบว่าอะไร ก็ต้องตอบเอาคนที่ฝึกมาแล้วเจ้าค่ะ แข็ ง แรง เจ้าค่ะ แล้วก็ต้องเป็นคนห้าวหาญกล้าหาญนะคนเนี้ยถึงจะบำรุงเลี้ยงในการที่จะเอามาเป็นอาสาสมัครมาบำรุงกองทัพในการที่จะต่อสู้ฆ่าศึกในการยุทธที่กำลังจะเกิดขึ้นถูกไหมอ ัน นี้พระพุทธเจ้าเปรียบเทียบเอาไว้นะกับการให้ทานควรให้ทานในที่ไหนนะพระเจ้าประเสนนิโกศลก็ไปถามนะควรให้ทานในที่ไหนพระพุทธเจ้าก็ตอบว่าควรให้ทานในที่ที่เรามีความเลื่อมใสเอาแล้วให้ทานอันไหนถึงจะมีผลมากนะท่านแยกแยะเป็นสองส่วนว่าให้ทานที่มีความเลื่อมใสนี่ก็ส่วนหนึ่งนะให้ทานในที่ไหนเนี่ยมันส่วนหนึ่งแต่ให้ทานในที่ไหนแล้วจะมีผลมากเนี่ยมันอีกส่วนหนึ่งนะ คือ ไม่ใช่ว่าให้ทานในที่ที่เราเลื่อมใสแล้วมันจะมีผลมากไม่ใช่อย่างนั้นเสมอไปแต่เพราะว่าอยู่ที่เนื้อหนาแต่เหมือนกับการยุทธที่จะเกิดขึ้นนี่แหละเราต้องเลือกคนที่จะมาเสริมกองทัพเสริมกำลังของเราเช่นเดียวกันเราจะให้ทานเนี่ยให้ทานเนี่ยเราต้องหวังอะไรมันแน่นอนว่าเราหวังบุญถูกไหมล่ ะ เราอยู่ในสังสารวัฏเนี่ยเราจะข้ามโอคะข้ามวัฏสงสารไปถึงฝั่งนู้นได้เนี่ยเราต้องมีบุญแต่เหมือนกันเราจะต่อสู้สงครามเราก็ต้องมีคนอยู่ในกองทัพที่มีความเข้มแข็งแข็งแรงแล้วเราจะให้ทานเราก็ต้องหวังบุญแล้วก็ต้องเลือกให้ในคนที่เป็นเนื้อหนาเพราะฉะนั้นตอบคำถามสั้นๆของคุณมุนีที่ว่าเราจำเป็นต้องเลือกวัดหรือไม่คำตอบ คําตอบในคําถามนี้ก็คือว่าเราจําเป็นที่จะต้องเลือกเนื้อนาบุคคลที่ให้ทานเนี่ยควรจะเป็นเนื้อนาบุญดูที่ไหนก็ดูที่ท่านเหล่านั้นเนี่ยมีศีลหรือไม ่ ถ้าดูเบื้องต้นตรงนี้ถ้ามีศีลเราก็ให้ได้เป็นสิ่งที่ควรทําควรให ้เจ้าค่ะทีนี้ถ้าเผื่อคุณบุรีจะถามต่อนะเจ้าคะโดยโยมจะขออนุญาตถามแทนนี้ว่าแล้วเราจะรู้ได้อย่างไรเจ้าคะว่าบุคคลผู้นั้นหรือพระภิกษุในวัดนั้นๆเนี่ยมีศีลหรือไม่อย่างไรในเมื่อยุคสมัยมันเปลี่ยนไปแล้วเราก ็ รู้สึกว่าจะเห็นข่าวคราวต่างๆถึงการประพฤติที่ไม่ค่อยบางทีไม่ถูกทํานองครองธรรมของพระภิกษุจํานวนก็ไม่ใช่น้อยนะเจ้าคะ อ ันนี้ถ้าถามอย่างนี้พระอาจารย์พอจะแนะนําได้ไหมเจ้าคะว่าเราจะสังเกตได้จากอะไรถึงจะได้รู้ว่าเราจะได้ทําบุญกับวัดหรือพระภิกษุที่เป็นเนื้อนาบุญของพระพุทธองค์อย่างแท้จริงเจ้าค่ะ คือถ้าจะดูจากชื่อเสียงไม่ได้แน่นอน เจ้าค่ะ ว่าโอ้องค์นี้มีชื่อเสียงดีน่าจะศีลดีไม่ใช ่ มีชื่อเสียงดีแต่ศีลไม่ดีก็มีเยอะแยะหรือว่ามีชื่อเสียงน้อยไม่น่าจะดีหรือบางคนอาจจะดูกลับกันนะว่าอ๋อยังไม่ดังเนี่ยน่าจะดีมันก็ไม่ใช่อย่างนั้นไม่ดังไม่ดีก็มีหรือดังๆแล้วยังดีอยู่ก็มี เจ้าค่ะ เพราะฉะนั้นมันก็ต้องไม่ใช่ดูที่ชื่อเสียงแน่นอนไม่ใช่ดูว่าท่านมีลูกศิษย์ลูกหาเยอะแยะอันนี้ไม่ใช่แน่นอนแต่มันต้องอาศัยการดูกันนานๆพระพุทธเจ้าบอกว่าการที่จะรู้ว่าใครมีศีลไม่มีศีลเนี่ยต้องอาศัยการอยู่ร่วมกันอาศัยการอยู่ร่วมกันแล้วก็ไม่ใช่เวลาแป๊บเดียวแต่ต้องใช้เวลานานม ัน ต้องใช้เวลาสักระยะหนึ่งแล้วก็ไม่ใช่คนโง่ๆจะมารู้ดูได้ต้องคนฉลาดต้องมีองค์ประกอบ3ประการถึงจะรู้ดูได้แต่ซึ่งอันนี้ก็ มีอะไรบ้างเจ้าคะ 3ประการก็คือว่าอยู่ร่วมกัน2ต้องใช้เวลานาน3ต้องเป็นคนฉลาดถ ึ งจะดูรู้ได้ว่าคนนี้เขามีศีลไหมหรือดูที่การชักชวนของเขาการดูการพูดว่าพูดต่อหน้าอย่างหนึ่งรับหลังอย่างหนึ่งหรือเปล่าถ้าอย่างนี้แสดงว่ามีความเป็นอยู่ไม่สะอาดแต่ถ้าพูดต่อหน้าเหมือนกันรับหลังเหมือนกันอันนี้ก็พอจะรู้ดูได้ว่าคนนี้เป็นคนมีความเป็นอยู่สะอาดนะ เจ้าค่ะ แต่ก็ต้องใช้เวลานานถึงจะดูรู้ได้บางสถานการณ์มันอาจจะไม่ได้ชงมาเป็นอย่างนั้นเราก็ต้องเป็นคนฉลาดดูถึงจะรู้ได ้เจ้าค่ะ ทีนี้อย่างไรก็ตามเรื่องการให้ทานเนี่ยก็ส่วนหนึ่งนะที่คุณมุนีพูดถึงว่าการทําบุญเนี่ยอาตมาพูดเจาะจงไปเฉพาะตรงจุดที่เป็นการให้ทานแต่ว่าการทําบุญมันเกิดจากนอกจากการให้ทานก็มีเช่นการรักษาศีลหรือว่าการเจริญภาวนาทานศีลภาวนาเป็นการสร้างบุญได้เพราะฉะนั้นถามว่าถ้าเป็นเรื่องของศีลคุณจำเป็นต้องไปที่วัดไหมในการที่จะรักษาศีล นี่คำตอบคือไม่จำเป็นจะอยู่ที่วัดก็ได้จะอยู่ที่บ้านก็ได้ก็รักษาศีลได้เหมือนกันแล้วก็เรื่องของการภาวนานี่ก็อีกเช่นเดียวกันว่าอยู่ที่วัดหรืออยู่ที่บ้านก็สามารถทำได้ทีนี้ประเด็นที่จะต้องแนะนำในที่นี้ก็คือว่าถ้าเป็นเรื่องของการภาวนาเนี่ยบางทีเราต้องมีครูบาอาจารย์ในการที่จะแนะนำในข้อปฏิบัติในการภาวนาอันนี้ก็จะจำเป็นที่จะต้องเลือกครูบาอาจารย์เลือกวัดที่เราจะไปฝึกปฏิบัติด้วยเหมือนกัน เจ้าค่ะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เราต้องพิจารณาเป็นรายๆหรือว่าเป็นในแต่ละกรณีไปนะเจ้าค่ะพระอาจารย์คะ ใช่ใช ่ทีนี้เรื่องของการทำบุญนิยมอยากขออนุญาตที่จะถามเพิ่มเติมอีกนิดนึงนะเจ้าคะก็จะมีเรื่องของการทําบุญอาจจะเป็นผ้าป่าหรือกฐินอย่างเงี้ยเจ้าค่ะโยมเคยได้ยินว่าจะได้บุญมากถ้าหากว่าเราหมายถึงทําบุญถวายสังฆทานเนี่ยกับพระที่ไม่เจาะจงอ่ะเจ้าค่ะคือไม่เฉพาะเจาะจงองค์นั้นองค์นี้เนี่ยจะได้บุญมากกว่าการที่เราไปเจาะจงเนี่ยเจ้าค่ะกรณีนี้จะแตกต่างกันกับตรงนี้อย่างไรแล้วก็พระอาจารย์จะเมตตาชี้แนะอย่างไรนิมนต์เลยเจ้าค่ะ เรื่องนี้ได้พูดไปเมื่อวานนี้เองคุณเตือนใจเกี่ยวกับเรื่องของทักษินาวิพังคสูตรในนี้เป็นพระสูตรที่อาตมาได้เอามาอ่านแล้วก็อธิบายให้ท่านผู้ฟังฟังในช่วงสัปดาห์นี ้ เป็นเรื่องของที่นางโคตมีเนี่ยเอาผ้าเนื้อดีตัวเองทอเองทําอะไรเองเนี่ยมาถวายพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็บอกให้แม่น้าของพระองค์คือนางโคตมีเนี่ยถวายในสงฆ์เถิดแต่คำว่าถวายในสงฆ์เนี่ยคือหมายถวายในหมู่ทั้งหมู่ภิกษุด้วยทั้งพุทโธด้วยทั้งพุทธะด้วยค ือ จะได้สองเด้งนั่นคือได้ทั้งพุทโธได้ทั้งสังโฆตรงนี้คือที่พระพุทธเจ้าอธิบายใ นางกุฏามีฟังแต่ไม่ใช่หมายความว่าถวายในสงฆ์แล้วจะดีกว่าถวายในพระพุทธเจ้าไม่ใช่หมายความว่างั้นนะในที่นี้เนี่ยคือพระพุทธเจ้าหมายถึงว่าให้ถวายในสงฆ์ที่มีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขด้วยนะให้ถวายในสงฆ์ที่มีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขซึ่งนี้อยู่ที่ว่าการทําจิตของเรานั่นเองในที่ลักษณะการถวายในสงฆ์เนี่ยมีอยู่ทั้งหมด7ลักษณะนะซึ่งใน3ลักษณะสุดท้ายนะที่อาตมาได้อธิบายในพระสูตรเมื่อวานเนี่ยถึงว่า3ลักษณะสุดท้ายเนี่ยคือให้มีตัวแทนมาไหนมีตัวแทนมาคือลักษณะแรกมีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขในภิกษุภิกษุณีนะหมู่ภิกษุหมู่ภิกษุณีนี่คือข้อที่1ข้อที่2พระพุทธเจ้าปรินิพพานไปแล้วแต่ว่าถวายในหมู่ภิกษุและภิกษุณีนะข้อที่3ถวายเฉพาะในหมู่ภิกษุข้อที่4ถวายในเฉพาะหมู่ภิกษุณีนะข้อที่5 6และ7เนี่ยคือเอาตัวแทนมานะก็เรียกว่าพเดียงสงพเดียงสงของภิกษุทั้ง2ฝ่ายนี่ก็คือข้อที่5ข้อที่6และข้อที่7นี่คือพเดียงสงเฉพาะของฝ่ายภิกษุหรือเฉพาะของฝ่ายหมู่ภิกษุณี เจ้าค่ะ คําว่าพเดียงเนี่ยก็คือหมายความว่าคุณไปนิมนต์พระจํานวนหนึ่งมาเป็นตัวแทนของพระทั้งหมดนะคือนิมนต์พระจํานวนหนึ่งมาเป็นตัวแทนของพระทั้งหมดซึ่งในทั้ง7กรณีเนี่ยถือว่าคุณถวายแก่หมู่ได้เหมือนกันก็จะหมายความนั้นอยู่ที่เราทําจิตไงสมมติว่าตอนนี้ภิกษุณีไม่มีใช่ป่ะ เจ้าค่ะ คุณรู้จักแต่หมู่ภิกษุอย่างนี้เป็นต้นนะแล้วภิกษุหมดวัดเนี่ยก็ไม่ได้ไปถวายหมดทั้งวัดเราก็อาจจะนิมนต์พระสัก3รูป2รูปหรือ1รูปก็ตามมาเป็นพเดียงสงฆ์พเดียงสงฆ์นี่คือหมายความว่านิมนต์มาแล้วให้เป็นตัวแทนของหมู่สงฆ์นี่แปลว่าหมู่ใช่ไห ม แล้วเราก็ให้น้อมจิตไปน้อมจิตไปว่าทานที่เราจะถวายเนี่ยเป็นปัจจัย4เป็นอะไรก็แล้วแต่สักอย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ยให้ถึงหมู่สงฆ์สงฆ์นี่แปลว่าหมู่นะคือหมายถึงทั้งหมดเลยนะไล่ไปตั้งแต่พระรูปนี้ไล่ขึ้นไปจนถึงพระที่อยู่ในวัดไล่ขึ้นไปจนถึงครูบาอาจารย์ที่ล่วงลับไปแล้วมีหลวงปู่มั่นหลวงตามหาบัวไล่ไปจนถึงสาวกในสมัยพุทธกาลมีท่านพระมหากัจจนะมหากัสสปะจนถึงพระอัญญาโกณฑัญญะพระสารีบุตรไล่ไปจนถึงพระพุทธเจ้าเลยเนี่ยเราน้อมจิตอย่างนี้เลยนะ เจ้าค ่ ะ ก็คือให้ในหมู่เลยหมู่ทั้งหมดเลยโดยมีภิกษุรูปนี้เป็นตัวแทนภิกษุรูปที่มาเป็นตัวแทนเนี่ยจะทุศีลหรือจะมีศีลเนี่ยอันนี้สงที่ได้นี่ก็มากมายมหาศาลอยู่แล้วนะ เจ้าค ่ ะ อันนี้นี่คือเพราะเราจิตน้อมไปในหมู่นะเพราะว่าสมมติภิกษุที่มาเนี่ยสมมติเขาเป็นภิกษุทุศีลใช่ไหมแต่ก็มีผ้ากาสายะพันคออยู่แสดงว่าเขาก็ยังเป็นภิกษุ เ ป็นภิกษุนะแต่ว่ามีความเป็นอยู่ทุศีลใช่ไหมแต่เราอาศัยจุดตรงเนี้ยเป็นจุดที่เราจะนิมิตน้อมจิตไปเพื่อสงสุปฏิปันโนนะแล้วก็โตสาวกสังโฆจนถึงพุทโธเลยเนี่ยคุณที่ได้ตรงเนี้ยบอกในพระสูตรนั้นชัดเจนนะทักษิณาวิปังคสูตรเนี่ยว่าจะโหดมากอย่างไม่มีประมาณเพราะฉะนั้นที่คุณตั้งใจถามว่าให้ในสงเนี่ยให้ในสงเนี่ยให้ในหมู่เนี่ยนะก็คืออยู่ที่ว่าเราน้อมจิตไปนะเราน้อมจิตไปแล้วก็ประกาศนะที่นั้นเนี่ยสมมุติว่าเราจะเอาถวายของตรงนี้ไม่ใช่เฉพาะเจาะจงให้ภิกษุรูปนี้แต่ว่าให้ภิกษุรูปนี้เป็นตัวแทนของหมู่ในการที่จะถวายให้กับหมู่สงฆ์แปลว่าหมู่นะแต่ให้ภิกษุรูปนี้เป็นตัวแทนในการรับท่านก็จะไปแจกจ่ายตามที่ควรเหมาะสม เจ้าค่ะ เจริญพร เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะอันนี้โยมคิดว่าท่านผู้ฟังรวมทั้งตัวของโยมเองนะเจ้าค่ะฟังแล้วก็คงจะจำไว้ล่ะว่าเวลาเราไปทำบุญถวายสังฆทานก็ตามหรือว่าซึ่งจะมีการถวายผ้าป่าหรือว่าองค์กฐินอีกในไม่กี่เดือนข้างหน้านี้นะเจ้าคะเราก็ต้องน้อมจิตไปอย่างนั้นเวลาถวายนะเจ้าคะ ใช่ใช่ เจ้าค่ะและอันนี้สอดคล้องไหมเจ้าคะพระอาจารย์เจ้าขาว่าเวลารับกฐินเนี่ยเจ้าค่ะโยมจะเห็นว่ามีพิธีของสงฆ์ว่าจะต้องบอกว่าองค์นี้เป็นองค์มาสงฆ์ในวัดนี้พิจารณาเห็นควรให้องค์นี้รับกฐินอะไรอย่างเงี้ยเจ้าค่ะ อ ันนี้เป็นเรื่องสอดคล้องกันไหมเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้า ค่ะถูกต้องถูกต้องอันนี้คือเป็นพิธีกรรมคือลักษณะคอนเซปต์เนี่ยเหมือนกันคอนเซปต์เหมือนกันเพราะว่าถวายในหมู่ทีนี้เฉพาะเจาะจงมาในกฐินเนี่ยมันเป็นเฉพาะเจาะจงเวลา แ ต่เฉพาะเจาะจงเวลาไหนคือไม่ใช่เวลาทั่วไปแต่ต้องเป็นเวลาที่ออกพรรษาแล้วเท่านั้นในช่วง1เดือนนั้นเนี่ยสามารถถวายได้เนี่ยมันก็จึงต้องมีระเบียบขั้นตอนของเป็นเวลานั้นๆซึ่งต้องมีระเบียบขั้นตอนเช่นว่าต้องมีการประกาศมีการโหวตมีการมอบให้คนนี้แต่ว่าทั้งหมู่เป็นคนรับนะช่วยกันนะแล้วก็เฉพาะเจาะจงให้คนนั้นไปอย่างเงี้ย เจ้าค่ะ เจ้าค่ะก็อันนั้นเป็นคำตอบที่ให้คุณมุนีที่ได้ถามมาเป็นท่านแรกนะเจ้าค่ะต่อไปขอหยิบยกของคำถามของคุณวันใหม่เจ้าค่ะที่ได้เขียนถามมาในเว็บไซต์ของทางรายการของธรรมารับรุนของเรานะเจ้าค่ะคุณวันใหม่ถามมาดังนี้เจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะว่าสมาธิอันสัมปยุตด้วยอานาปานสติเป็นอย่างไรขอกราบความเมตตาพระอาจารย์ได้ชี้แนะวิธีปฏิบัติสำหรับคฤหัสถ์เกี่ยวกับการดำเนินการในเรื่องสมาธิอันสัมปยุตด้วยอานาปานสติด้วยเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ คำว่าสัมปยุตก่อนนะคำว่าสัมปยุตเนี่ยถ้าเราไปเปิดพจนานุกรมดูก็จะให้ความหมายว่าประกอบพร้อมประกอบด้วย เจ้าค่ะ ก็คือประกอบพร้อมด้วยอานาปานสติสมาธิชนิดที่ประกอบพร้อมด้วยอานาปานสติอันนี้คือความหมายของคำนี้ เจ้าค่ะ นั่นหมายความว่าไงเอาก็อานาปานสติมันก็ทำให้เกิดสมาธิได้อยู่แล้วแต่บางท่านอาจจะสงสัยตรงนี้แล้วทำไมจะต้องมีประกอบพร้อมด้วยสมาธิอีก เจ้าค่ะ แต่ตรงนี้คำว่าสัมปยุตเนี่ยจะมีใช้ในจุดที่จะเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ก็คือเรื่องของอิทธิบาท4พระพุทธเจ้าจะใช้คำว่ามีฉันทะอันประกอบพร้อมด้วยสมาธิตั้งอยู่ในทำเครื่องปรุงแต่งเพราะฉะนั้นถ้าสมมติว่าเราจะเอาตรงนี้ไปใช้เนี่ยก็คือว่าเราให้ตั้งสติเอาไว้อยู่กับลมหายใจในกิจอะไรกันต่างๆที่เรากระทำนั่นแหละ เจ้าค่ะ คือผสมให้มันเข้ากันจนเป็นเนื้อเดียวกันประกอบพร้อมกันสมาธิอันสัมปยุตด้วยอานาปานสติเนี่ยนะ เจ้าค ่ ะ ถ้าสำหรับคฤหัสถ์ในการปฏิบัติหรือจะสำหรับพระสงฆ์ก็ตามหรือว่าเราจะทำกิจการงานใดๆอยู่ก็ตามเนี่ยก็ให้รู้ลมหายใจอยู่ตลอดในการที่เรารู้ฝึกรู้ลมหายใจอยู่ตลอดเนี่ยมันก็เป็นอานาปานสติใช่ไหมแล้ว okay. ทำให้จิตเป็นอารมณ์เดียวไหนๆในงานที่ทำในอิริบทที่อยู่ในที่ที่ไปในคำที่พูดนะให้เป็นอย่างนี ้ ม ัน ก็จะมีการประกอบพร้อมกันในจิตของเรา เจ้าค่ะเจ้าค่ะทีนี้อันนี้หมายถึงเรื่องว่าอย่างยกตัวอย่างเช่นเราเป็นคารวาสนะเจ้าค่ะเราไปทำงานก็ตามอย่างเช่นเราขับรถอย่างเงี้ยเจ้าค่ะขับรถจะไปทำงานแล้วเราก็พยายามตั้งสติว่าเรากำลังขับรถอยู่นะต้องตั้งมั่นว่าจะต้องระแวดระวังรถคันนู้นคันนี้ขับรถดูให้เรียบร้อยอย่างนี้ถือว่าเราได้ทำสมาธิอันสัมปยุตด้วยอานาปานสติไหมเจ้าคะ จิตเป็นสมาธิไหมถ้าจิตเป็นสมาธิเป็นอารมณ์เดียวไม่ตกใจไม่ได้โกรธเกลียดเครียดแค้นใครอันนี้ก็คือเป็นสมาธิที่สัมปยุตด้วยอานาปานสติแต่พอจิตเป็นสมาธิแล้วคุณก็ใช้อานาปานสติมันประกอบพร้อมด้วยกันอยู่ที่นั่นอันนี้ก็เป็นอย่างนั้นแหละ อันนี้จริง มันไม่ได้เป็นเรื่องซับซ้อนอะไรคุณต า ใจก็คือเราฝึกทำสติของเราเหมือนเดิมนั่นแหละแต่นี้เป็นรูปศัพท์ที่ท่านอธิบายท่านเอง เจ้าค่ะทีนี้ที่พระอาจารย์บอกว่าเราทำสติเราเหมือนเดิมนี่หมายถึงว่าจะทำอะไรก็มีสติรู้ตัวอยู่ว่าเรากำลังทำสิ่งนั้นสิ่งนี้ใช่ไหมเจ้าค่ะ ใช่ใช่อ ย่างเดินก็เดินอยู่อย่างเงี้ยเจ้าค่ะหรือว่าปีนป่ายทำงานอะไรก็พยายามตั้งสติไว้เพราะไม่งั้นถ้าเผื่อเรืออาจจะหกล้มตกลงมาอะไรอย่าง น ี้ใช่ไหมเจ้าค่ะพระเจ้าค่ะ เฉพาะจงมาที่อนาปานสติก็คือใช้ลมหายใจ เจ้าค่ะ ใช้ลมหายใจท่านนี้ เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะก็คำถามต่อไปเลยดีกว่านะเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะเป็นคำถามที่แฟนรายการอีกท่านหนึ่งคือคุณหนุ่ยทัศนัยได้เขียนถามมาอีกเจ้าค่ะคุณหนุ่ยถามว่าท่านมีข้อสงสัยว่าทำไมบางครั้งที่ตัวท่านเองเนี่ยไม่ว่าจะนั่งสมาธิเดินจงกรมฟังหรือว่าอ่านธรรมะก็ตามนะเจ้าค่ะบางครั้งเนี่ยคุณหนุ่ยทัศนัยนี่ก็จะมีความรู้สึกมีความสุขมากเลยซาบซ่านน้ำหูน้ำตาไหลพรากๆอยู่เป็นเวลานานหรือว่าเป็นวันๆเลยเจ้าค่ะแบบปลื้มปิติแบบนั้นนะเจ้าคะตอนนี้ท่านก็อยากจะบอกและก็แนะนำเพื่อนๆให้เขาได้มารู้จักและก็สัมผัสด้วยหมายถึงว่าสัมผัสกับเรื่องของการทำสมาธิอันนี้นะเจ้าคะแต่บางครั้งเนี่ยคุณหนุ่ยทัศนัยก็แทนที่จะน้ำตาไหลพรากๆมีความสุขแบบนั้นนะเจ้าคะกลับรู้สึกเศร้าสลดโถดหู่สงสารไปหมดเลยแล้วก็ทำให้ตัวเองเนี่ยซึมไปเป็นวันๆเลยไม่อยากจะยุ่งไม่อยากจะคุยกับใครเลยทั้งนั้นเลยอย่างนี้เจ้าคะก็เลยกราบนมัสการเรียนถามพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนมาเจ้าคะว่าทำไงถึงจะควบคุมจิตตัวเองให้ได้เจ้าคะพระอาจารย์ให้อยู่ตรงกลางได้เจ้าคะน ิ มนต์เจ้าคะ ลักษณะอาการที่เรามีความสุขซาบซ่านน้ำหูน้ำตาไหลเนี่ยนี่เป็นปีติเป็นลักษณะของปีติและเป็นผลของการที่เวลาเราทำสมาธิปฏิบัติธรรมไปเดินจงกรมนั่งสมาธิเนี่ย อกุศลธรรมในจิตของเรามันจะค่อยลดลง เจ้าค่ะ ในขณะที่เราทำไปเนี่ยนะ กุศลธรรมในจิตของเราจะค่อยเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นมันจะเพิ่มขึ้นจนถึงจุดหนึ่งไอ้อกุศลธรรมที่ลดลงมันจะลดลงถึงจุดหนึ่งจุดนั้นจะมีอยู่ที่จะทําให้ในใจของเราเนี่ยในใจนะใจเป็นช่องทางเนี่ยมันจะมีแต่เรื่องดีๆจิตใจเราไปก้าวลงไหนมันจะสบายใจไปหมดเลยเนี่ยสภาวะจุดหนึ่งจุดนั้นเนี่ยที่จะทําให้จิตใจมันแบบมันสบายใจ จ้า ค่ะไม่ว่าจะอะไรเกิดขึ้นก็สบายใจมีความสุขซาบซ่านนั่นคือปีติพระพุทธเจ้าจึงตรัสไว้ในเรื่องของโพชฌงค์คือองค์ธรรมในการตรัสรู้ธรรมเนี่ยว่าถ้าเราเจริญความเพียรนะทำความเพียรความเพียรเนี่ยความเพียรเนี่ยคือหมายความว่าอกุศลธรรมลดกุศลธรรมเพิ่มม ัน เป็นส่วนต่างกันอย่างนี้นะพออกุศลธรรมลดกุศลธรรมเพิ่มจนถึงจุดหนึ่งพัวจะมีปีติเกิดขึ้นอย่างตรงนี้จึงเกิดขึ้นนะอันนี้มันเป็นลำดับที่ถูกต้องอยู่แล้วแต ่ คุณมีรักษาศีลฟังธรรมกุศลธรรมลดกุศลธรรมเพิ่มเนี่ยปีติจะเกิดขึ้น ใน ปีติจะเกิดขึ้นเป็นธรรมดาทีนี้ลักษณะของปีติที่เกิดขึ้นเนี่ยมันก็จะทำให้เรามีสมาธิในปีติใช่ไหมก็จะมีปราโมทย์ปราโมทย์ก็จะมีสมาธิจิตก็จะแบบคือคำว่าสมาธิเนี่ยคือความที่จิตเป็นอารมณ์เดียวนะสิ่งอะไรมากระทบเนี่ยเขาจะไม่แบบหวั่นไหวสะดุ้งสะท้านสะเทือนไปตามสิ่งนั้นนะมีความสงบระงับอยู่ในภายในแต่แบบอาจจะน้ำมูลน้ำตาไหลแต่ว่าใจนี่มันเย็นอยู่อย่างเงี้ยอ ัน นี้คือเป็นสมาธิแน่นอนล่ะนะพอเป็นสมาธิแล้วเนี่ยเห็นตามที่เป็นจริงเห็นตามที่เป็นจริงในสิ่งต่างๆเนี่ยก็จะเกิดความหน่ายนะความหน่ายคลายกำหนัดตรงนี้ในตรงความหน่ายคลายกำหนัดนี่เลยทำให้รู้สึกแบบเศร้าหดหู่แต่ว่าจริงๆอันนี้ก็เป็นคำพูดของคุณหน่วยทัศนัยนะที่อธิบายอารมณ์ของตัวเองด้วยคำว่าเศร้าหรือหดหู่แต่คำที่แท้จริงคำที่ถูกต้องนี่คือความหน่ายนะมันเบื่อหน่ายมันคำว่าเบื่อหน่ายเนี่ยมาจากคำว่านิพพิทาคือความหน่ายหน่ายแบบว่าฉันไม่รู้ฉันจะถือไปทำไมฉันวางดีกว่าแต่ไม่ใช่ว่าโกรธนะไม่ใช่ว่าโกรธแบบสลัดทิ้งขว้างทิ้งอะไรไม่ใช่อย่างนั้นแต่แบบว่ารู้ทันที่เป็นจริงแล้วไม่รู้ฉันจะถือทำไมฉันวางดีกว่า จ้าค ่ ะ หรือจะเกิดความสงสารความสงสารเนี่ยก็ไม่ใช่ว่าความหน่ายนะเป็นความกรุณาสงสารสัตว์โลกเนี่ยโอ้ยสัตว์โลกเป็นทุกข์มากมากเลยทำไมเป็นทุกข์อย่างนี้รู้สึกสงสารเขาเนี่ยความเน้นตรงนี้คือกรุณานะที่เกิดขึ้นในจิตในใจของเราซึ่งกรุณาก็ไม่ใช่ความหน่ายนะคนละอันกันเพราะในสองจุดเนี่ยไม่แน่ใจว่าคุณหน่วยทัศนัยเนี่ยหมายถึงตรงไหนเพราะว่าอาการมันต่อเนื่องกันมาได้แต่คุณมีปีติจิตเป็นสมาธิเห็นตามที่เป็นจริงมันจะหน่ายบางทีหน่ายมันรู้สึกเซ็งแต่คำว่าเซ็งนี่ก็เป็นบทเรียนชนะที่ไม่ถูกอีกเซ็งแบบว่าไม่อยากจะทำอะไรเลยอยากจะนิ่งอยู่ทั้งวันอย่างเงี้ยนะแบบเห็นนี่ก็เบื่อเห็นนั่นก็เบื่อตัวนี้คือลักษณะของนิพพิทาคือความหน่ายแต่ไม่ใช่ว่าเป็นแบบโมหะนะที่ว่าไม่สนใจไม่ทำอะไรไม่ใช่อย่างนั้นนะแต่เป็นนิพพิทาคือเป็นญาณเป็นความรู้ที่เกิดขึ้นจากการที่เราเห็นตามที่เป็นจริงในสิ่งต่างๆว่ามันไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาแล้วเราก็ไม่เข้าไปยึดถือติดจับก็วางหน่ายไปหรือว่าการที่เราเห็นตามที่เป็นจริงแล้วว่าโอ้ยสัตว์โลกทำไมติดข้องกันขนาดนี้เหมือนพระพุทธเจ้าเนี่ยเห็นสัตว์โลกเนี่ยโอ้ยสงสาร เจ้า ค่ะด้วยความกรุณานะจึงบอกสอนธรรมะนะความกรุณาตรงนี้แหละคือทำให้บางทีมันอารมณ์แบบว่าเศร้าเสียใจหดหูอย่างเงี้ยนะม ัน อาจจะเกิดขึ้นได้นะเพราะฉะนั้นตรงนี้พอมันเกิดขึ้นแล้วเราจะทำยังไงนะเพราะว่าเราก็พอมันมีอันนี้มันจะมีเวทนาเกิดขึ้นน ะ พระพุทธเจ้าบอกว่าไม่ว่าคุณจะมีภาษาใดๆเกิดขึ้นจากการที่คุณวางได้ก็จะมีเวทนาคุณมีมิจฉาทิฏฐิคุณมีสัมมาทิฏฐิคุณก็จะมีเวทนาคุณมีสัมมาญาณะคุณไม่มีสัมมาญาณะคุณก็จะมีเวทนาเนี่ยตรงนี้เป็นลักษณะของเวทนาที่มันจะเกิดขึ้นแต่เป็นเวทนาที่มันจะละเอียดลงนะสมมุติว่าถ้าเราจะเปรียบเทียบกับบางทีกินลูกชิ้นปิ้งแล้วมีความสุขอย่างเงี้ยไออารมณ์ที่กินลูกชิ้นปิ้งแล้วมีความสุขสุขเวทนาตรงเนี้ยแม่มันหยาบไปมันเปรียบเทียบกับเวทนาเย็นๆในใจของฉันนี่ไม่ได ้เจ้าค่ะ แต่ซึ่งมันก็ละเอียดลงเพราะฉะนั้นไอ้ที่ละเอียดลงไปกว่านี้มีไหมมีแน่นอนเราจะเห็นได้ไงถ้าคุณผ่านตรงนี้ไม่ได้เนี่ยคุณไม่เห็นเราจะผ่านเวทนายังไงตรงนี้ได้เราต้องทําเหมือนเดิมไอ้ตรงเหมือนเดิมที่คุณผ่านมาได้ก่อนนั้นได้ทำมายังไงตรงนี้ก็ต้องทําเหมือนเดิมคําว่าทําเหมือนเดิมเนี่ยก็คือว่าไปตามทางคือตามมรรคเดิมเหมือนกับว่าเราจากกรุงเทพเนี่ยเราจะลงไปที่จังหวัดตรังเราก็ตามทางหลวงเส้นนี้ไปลงใต้ไปเอาทำไมผ่านป่าก็ไปตามทางเดิมเอาผ่านน้ำตกก็ไปตามทางเดิมผ่านเขื่อนก็ไปตามทางเดิมเข้าใจไหมเพราะฉะนั้นตอนนี้เรากำลังผ่านจุดต่างๆมาไปตามทางเดิมนะเรามาถึงจุดที่มีปีติ เรามาถึงจุดที่มีความนิพพิทาเรามาถึงจุดที่มีความกรุณาได้เนี่ยเพราะเราทําตามมรรค8มาเราจะผ่านจุดนี้ไปต่อนะที่ต่อมีอยู่นะเราก็ตามทางเดิมไปก็ตามมรรค8ไปสำหรับพูดสั้นๆตรงนี้คือว่าให้เราตั้งสติไว้คืออย่าพอไปถึงน้ําตกแล้วก็จอดนานเกินมันเสียเวลาคุณไปถึงป่าตรงนี้คุณก็จอดนานเกินมันเสียเวลาแล้วเรามาถึงจุดที่เป็นความสุขซาบซ่านแล้วคุณแช่อยู่นั้นเนี่ยมันเสียเวลาผ่านมาซะคุณขับมาเรื่อยๆเอาไปถึงจุดที่เป็นความกรุณาเป็นนิพพิทาอย่าไปอยู่นานนะผ่านไปแต่ที่ละเอียดกว่านั้นมันยังมีอยู่นะทำยังไงถึงจะผ่านไปได้ก็ตั้งสติไว้เหมือนเดิมนะทำเหมือนเดิมที่ผ่านมาแล้วนะก็คือว่าเราตั้งสติเอาไว้จะใช้วิธีลมหายใจก็ตามนึกถึงพระพุทธเจ้าก็ตามก็ได้ทั้งนั้นเราก็สามารถที่จะเลยจุดเนี้ยแล้วก็ทําจิตของเราให้มันก้าวหน้าขึ้นต่อไปเลยจากที่ปีติซาบซ่านเลยจากที่รู้สึกหดหู่นิพพิทาหรือกรุณาก็ตามเนี่ยเลยไปจากนี้มันจะเป็นอะไรมันจะเย็นกว่านี้อีกแต่ก็มันเย็นกว่านี้คือมันจะแบบเย็นแบบอธิบายไม่รู้จะอธิบายเย็นแบบเย็นคุณเดินใจ เจ้าค่ะ คือมันจะเย็นแบบว่าไม่หวือหวา เจ้าค่ะ นะเห็นสงสารคนอยู่แต่แบบไม่ถึงขนาดเศร้าสลดหดหู ่เจ้าค่ะ แบบเห็นขันห้าโดยความเป็นภัยแล้วก็แบบไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับมันมันก็จะไปต่อไปได้แล้วเราถึงจะแบบลึกล้ำไปกว่านี้อีกเพราะฉะนั้นก็ทำตามกระบวนการเดิมก็คือให้ตั้งสติไว้เหมือนเดิมมันจะไปต่อได้ เจ้าค่ะสำหรับกรณีของคุณหนุ่ยทัศนัยนี่ยังอยู่ในขั้นที่เหมือนกับยังไม่ละเอียดมากใช่ไหมเจ้าค่ะดังนั้นอารมณ์เลยค่อนข้างจะรู้สึกจะสวิงไปมานิดนึงนะเจ้าค่ะถ้าโยมจะวิจารณ์โดยการฟังจากพระอาจารย์ชี้แจงมาเจ้าค่ะ คืออันนี้ก็ดีแล้วไงคุณเดินใจอันนี้ดีนะมากแล้ว คือถ้าเราเปรียบเทียบกับคนทั่วไปเนี่ยยังไม่เห็นขั้นที่ว่านั่งสมาธิมันจะสุขยังไงเนี่ยนะ เจ้าค่ะ จะชวนไปนั่งสมาธิก็โอ้ยไม่ไปหรอกแต่แม้ชวนไปกินไปเที่ยวเนี่ยไปง่ายเหลือเกินแต่แบบอันนี้เลยจุดนั้นมาเนี่ยมันดีกว่ามากแล้วนั่นนี่คือคนธรรมดาทั่วไปเนี่ยเขาจะไม่เห็นคุณค่าของสิ่งนี้จะไม่เห็นคุณค่าของการทำสมาธิแต่คนทั่วๆไปนะ ค นทั่วๆไปเนี่ยจะไม่เห็นแต่ว่าคนที่เขาเห็นคุณค่าของการทำสมาธิเนี่ยมันไม่ใช่คนทั่วๆไปละมันเป็นคนที่เหนือคนแล้ว เ ลยก็เรียกว่าเป็นคนประเสริฐแล้วแต่พอเป็นคนประเสริฐแล้วแต่ว่าที่ดีไปกว่านี้มันมีอยู่เหนือฟ้ายังมีฟ้าละเอียดแล้วยังมีละเอียดอีกอันนี้มันมีอยู่ต่อไปเพราะนั้นเราก็ทำตามทางเดิมเนี่ยต่อไปอันนี้ไม่ใช่ว่ามีอย่างนี้มันไม่ดีมากแล้วเราทำที่ดีมากไปกว่านี้มันมีอีกอยู่นี่นะ เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะค่ะก็คิดว่าในเช้าวันเสาร์สุดท้ายของเดือนสิงหาคมนี้เราคงจะตอบปัญหาให้ได้เพียง3ท่านเวลาในรายการธรรมารัปปรุณช่วงธรรมสักกัจฉาก็หมดลงแล้วนะคะค่ะท่านผู้ฟังคะพรุ่งนี้เช้าตอนตี5กลับมาพบกับรายการธรรมารัปปรุณในช่วงของธรรมสักกัจฉาพร้อมพบพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนที่ท่านจะเมตตามาสักกัจฉาแล้วก็ตอบประเด็นปัญหาที่ท่านผู้ฟังทางบ้านเขียนถามมารับฟังแล้วก็จะเป็นประโยชน์ความรู้ไปพร้อมๆกันนะคะสำหรับเช้าวันนี้ดิฉันก็ขอนำท่านผู้ฟังทางบ้านทุกท่านกราบขอบพระคุณและกราบนมัสการลาพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนและพระเดชพระคุณหลวงพ่อดร.สะอาดทิโตภาโสหรือท่านพระครูสิทธิประภากรท่านเจ้าอาวาสของวัดป่าดอนไหโศกซึ่งตั้งอยู่ที่ตำบลดอนไหโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีเพียงแค่นี้นะคะพรุ่งนี้เช้าตี5เรากลับมาพบกันเช่นเคยค่ะสำหรับเช้าวันนี้กราบขอบพระคุณและกราบนมัสการลาเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ เจบอน สาธุเจ้าค่ะ